przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 marca, jest 6. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej z kolejną nagrodą, tym razem od branży mobilnej. Zmiany w programie szczepień przeciw COVID-19. Jedna z nich zakłada wydłużenie czasu pomiędzy podaniem obu dawek. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards w kategorii Kultura i Edukacja. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl. Współtwórca projektu Bartłomiej Makowski podkreśla, że w serwisie wykorzystano dźwięki z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pozwalamy dzięki wspomnieniom uczestników tamtych wydarzeń wczuć się w to, co działo się 100 lat temu. Są zarówno ludzie, którzy walczyli w pierwszym szeregu z bolszewikami, jak i ci, którzy mieli znaczący, a właściwie decydujący wpływ na wydarzenia tamtych dni. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Serwis o Bitwie Warszawskiej otrzymał już wcześniej srebrnego bohaterona. Wydłużony czas pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki, jedna dawka dla ozdrowieńców. Rząd wprowadza zmianę w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Od przyszłego tygodnia szczepionkę AstraZeneca będzie podawana na drugie szczepienie po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki, natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, to będą 42 dni. Do tej pory to było 21 dni. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że ozdrowieńcy szczepieni będą pół roku po zakażeniu tylko jedną dawką. 10 marca rozpoczną się zapisy na szczepienia dla części osób przewlekle chorych. Chodzi m.in. o chorych na nowotwory i osoby dializowane. Do środy mają mieć wystawione e-skierowania, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. O tym, czy ktoś otrzymał e-skierowanie, można sprawdzić na IKP lub zwyczajnie zadzwonić do swojego lekarza prowadzącego czy do lekarza POZ-u. Dzień po rozpoczęciu rejestracji dla przewlekle chorych, 11 marca, rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Trzecia fala epidemii postępuje mimo szczepień. Ostatniej doby przybyło 15 tysięcy nowych zakażeń, o 3 tysiące więcej niż tydzień temu. Wzrosty zachorowań widać też w poszczególnych województwach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na Warmii i Mazurach ta skala zakażeń dniowych to jest już ponad 52 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców. Widzimy postęp zarówno w województwach pomorskim, mazowieckim, lubuskim, ale i ostatnio też kujawsko-pomorskim, gdzie ta skala dziennych zachorowań jest powyżej 30, a w przypadku województwa pomorskiego powyżej 40. W ciągu doby wykonano blisko 63 tysiące testów na obecność wirusa. Dwaj górnicy zginęli, dwaj inni odnieśli obrażenia w wyniku zawału skał stropowych. Doszło do niego wczoraj po południu w podziemnym wyrobisku kopalni Mysłowice Wesoła. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia nadzór górniczy. Sprawę zbada też prokuratura. Polska z najniższym bezrobociem wśród krajów Unii Europejskiej. Eurostat podał, że w styczniu w naszym kraju bezrobocie wyniosło 3,1%, podczas gdy we wspólnocie wyniosło ponad 7%. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak zwraca uwagę, że stopa bezrobocia w strefie euro przekracza 8%. Wynosi 8,4%. Dla całej Unii Europejskiej wyniki dotyczące stopy bezrobocia sięgają 7,3%. W tym porównaniu Polska ma ponad dwukrotnie niższy poziom bezrobocia niż w innych krajach Unii Europejskiej. W lutym w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%. Prezes PKN Orlen chce przeprosin od Gazety Wyborczej po jej ostatnich publikacjach. W wyzwaniu przedsądowym domaga się też wpłaty 200 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Syndrom Tureta, mówi adwokat Daniela Obajtka. Mecenas Maciej Zaborowski. Jest to lincz medialny, który może dotknąć każdego z nas. Naruszenia dóbr osobistych, których dopuściła się redakcja, idą dużo dalej. Chciałbym zwrócić uwagę, że zostało naruszone także jedno z podstawowych, konstytucyjnych praw, a mianowicie zasada domniemania niewinności. Gazeta Wyborcza opublikowała serię artykułów, z których ma wynikać, że Daniel Obajtek złamał ustawę o samorządzie w czasie, kiedy był wójtem Pcimia. Miał kierować firmą, czego zabraniają zapisy ustawy. Po języku polskim i matematyce czas na próbną maturę z języka angielskiego. Uczniowie zasiądą do niej o 9:00. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale pozwala sprawdzić wiedzę przed egzaminem dojrzałości. Wczoraj maturzyści rozwiązywali zadania z matematyki. Uczniowie mieli 170 minut na wykonanie 35 zadań, zarówno zamkniętych, w których maturzyści musieli tylko wskazać poprawną odpowiedź, jak i otwartych, czyli takich, w których oceniany jest też sposób rozwiązania zadania. Tegoroczni maturzyści przygotowują się w wyjątkowych warunkach ze zdalnym nauczaniem, dlatego stres jest duży. Matematyka moim zdaniem wygląda tragicznie, zdalna nauka pogorszyła mój stan wiedzy. Ale jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w próbnej maturze chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, co jeszcze trzeba poprawić. Które wiadomości, umiejętności opanowali już dosyć dobrze, a nad którymi powinni jeszcze popracować? Z możliwości zorganizowania próbnych matur przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną skorzystała około połowa szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chciałoby się, proszę Państwa, żeby to była już wiosna, ale niestety jeszcze wiosny nie ma. Dziś przelotny śnieg, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 8 stopni, w Karpatach do 13, jeśli chodzi o temperatury, od 0 do 3, w centrum około 4, najchłodniej minus 3, a wiatr okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 marca, prawie 8 minut po godzinie 6. Powoli, ale proszę Państwa, zdecydowanie razem wkraczamy w weekend, z czego bardzo się cieszę. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję.

16 minut po godzinie 6 w piątkowy poranek słuchamy Trójki. Dawno, dawno temu, proszę Państwa, było to tak, że wieczorami wystawialiśmy butelkę albo dwie szklane przed drzwi, a rano w cudowny sposób tam znajdowaliśmy mleko. Kto z Państwa nie pamięta, niech zapyta ojca, matki, niech zapyta swojego dziadka albo babcia, ale tak rzeczywiście było. Mleczarze chyba nie spali zupełnie, mieli zupełnie inne życie, to byli inni ludzie, natomiast to mleko po prostu się pojawiało. A taka butelka była nieśmiertelna. Żyła, napełniana, oczywiście myta po drodze. Dziś takie butelki plastikowe na przykład, jaką mają życiową perspektywę? Nie tarzają się te butelki obok i tak dalej. No, tarzają się albo się nie tarzają, ale jest taki pomysł, aby żyły trochę krócej i nie tarzały się raz, abyśmy jeszcze my mogli ochronić nasze środowisko, 3 i 4, byśmy na tym mogli co nieco zarobić. Chodzi, proszę Państwa, o system kaucyjny, który powinien być i może zostać wprowadzony w naszym kraju. Jak to będzie wyglądać? Kto z Państwa jest za, może na początku? Okazuje się, że 95% pytanych Polaków entuzjastycznie podchodzi do kaucyjnego pomysłu, ale gdybyśmy tak mieli wgłębić się w szczegóły, bo na przykład pomidory u pana Janka, mały sklepik, który miałby przyjmować butelki, gdzie będzie je składował? Butelkomaty, bardzo dobry pomysł. Kto za nie zapłaci? Jak to będzie w rzeczywistości wyglądać? Tych pytań jest co niemiara, więc jeszcze raz, kto z Państwa jest za systemem kaucyjnym, ręka do góry? Można napisać, można wspomnieć, można mieć pomysły. Zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami a propos. 227 trójek, pora na trójkę, @polskieradio.pl. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Z akcentem na i. W Trójce o poranku, 20 prawie 1 minut po godzinie 6. Rozmawiamy o dziś, proszę Państwa, o systemie kaucyjnym. Czy Państwo są za, czy są przeciw i kto za to wszystko miałby zapłacić? Chodzi o to, żeby było czyściej, było sprawniej, było ekologiczniej i było ekonomiczniej. 227 Trójek Państwo dzwonią, z czego się bardzo cieszę. Pora na Trójkę, małpa polskieradio.pl. A teraz o zwierzętach, które już nie będą nam uciekać, tylko zmienią położenie, a my, nawet nie podnosząc głowy w niebo, w górę, będziemy wiedzieć, gdzie taki bocian leci, gdzie on jest, co on myśli, kiedy do nas doleci, a kiedy odleci. Aby nie tracić z pola widzenia wszystkich dzikich zwierząt, najczęściej już uzbraja się te zwierzęta w specjalne nadajniki. No i właśnie dzięki tym nadajnikom wiemy, że do Polski dotarły już pierwsze bociany i, co ważne, jaką drogą do nas dotarły. Mamy takie doświadczenie, że bociany z tymi plecakami, z tymi nadajnikami mogą w ciągu dnia pokonywać nawet 600 kilometrów. Ireneusz Kaługa, grupa ekologiczna. To jest tak jak plecak uczniowski. Przy pomocy teflonowych szelek to już jest naprawdę precyzyjne urządzenie. Przy bardziej zaawansowanych technikach możemy śledzić nawet ciśnienie atmosferyczne. Możemy poznać, jaka jest temperatura powietrza i jak wysoko ptaki migrują. My współpracujemy z nadleśnictwami i tam, gdzie pojawiają się żubry, bądź są żubry, wszystkie obroże telemetryczne są oczywiście do dyspozycji opiekunów. Profesor Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Mamy taką aplikację na smartfony, która nazywa się Obserwator Żubru i na najwyższym poziomie jak zaawansowania oni mają w telefonie możliwość podejrzenia obroży telemetrycznej. Mają ten punkt, w którym był wysłany ostatni SMS. Obroże mają też różną częstotliwość wysyłania tych SMS-ów. Jeżeli zakładamy nowe stado, to często, ale jeżeli już istnieje to stado od dłuższego czasu, to nie ma takiej potrzeby. Jest to kosztowne z tego względu, że te urządzenia są zasilane przez prąd elektryczny. Marcin Faber, producent rozwiązań telemetrycznych. Są one zasilane przez panele solarne, które ładują baterie. W przypadku właśnie zwierząt domowych można oczywiście zastosować również takie logery jak do śledzenia dzikich ptaków, z tym, że no to jest kosztowny element tych urządzeń. Kosztują kilka tysięcy złotych, jeśli chodzi o jedno urządzenie. Ta miniaturyzacja będzie postępować, jestem przekonany, już postępuje, dlatego teraz szerzej to będzie stosowane, to jestem o tym przekonany, tym bardziej, że ilość informacji, jakie możemy uzyskać, jest nieporównywalnie większa z tymi metodami, które do tej pory stosowaliśmy. Staram się sobie wyobrazić ten teflonowy plecak. W przypadku żubra to jeszcze pół biedy, ale taki bociek, klekle boczku, klekle z teflonowym plecakiem w drogę. Dodam, proszę Państwa, że takie jedno urządzenie monitorujące zwierzęta to blisko 2000 zł, a zwierzęta i ich technologie dla nas obserwował Przemek Dziękotura. Bardzo dziękuję. 24 minuty po 6:00 to Trójka o poranku. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had the. Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to have. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut siódma. Niemal w całym kraju dziś drogi i chodniki mogą być oblodzone. Na południu województw dolnośląskiego, polskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego intensywny śnieg. Te obostrzenia, proszę Państwa, i zalecenia do godziny 17 w takim województwie podkarpackim, ale proszę przez cały dzień na drogi uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, od 0 do 3 stopni na zachodzie plus 4, w rejonach podgórskich minus 2. Wiatr umiarkowany, okresami tylko dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dawno, dawno temu, aby zaistnieć w biznesie, miałem dwie możliwości. Albo myć szyby na stacji benzynowej, co nie za bardzo jakoś wychodziło, albo zbierać butelki, później je oddawać. Teraz jest pomysł, drodzy Państwo, by wracać do kaucjowania butelek. Czy to się sprawdzi w naszym kraju w roku 2021? Dzień dobry. A propos tego pytania, które zadał redaktor prowadzący dotyczącego kaucjowania opakowań szklanych i plastikowych, ja to uważam, że prędzej biały miś przemówi ludzkim głosem, ten, który urzęduje na Krupówkach, niż w Polsce ten problem zostanie rozwiązany tak, żeby to miało ręce i nogi. Dziękuję bardzo. Ale dlaczego, jest podstawowe pytanie, dlaczego on nie przemówi, dlaczego nie nadajemy się do kaucjowania butelek? Proszę dopowiedzieć. 2273 to nasz numer telefonu. Za 27 minut godzina 7. To Trójka o poranku. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędać. Zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Nie warto się połętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. No.

Gwiazdy błyszczały w TVP. Ostatnimi czasy gwiazdy nie mają zbyt wiele okazji, by tak jak przed pandemią błyszczeć na czerwonych dywanach. Również Super Express donosi na stronie 15. TVP zorganizowało jednak wieczór ramówkowy, gdzie gwiazdy mogły się pokazać. Państwo pytają, jakie gwiazdy? To ja odpowiem. Ida Nowakowska, Roxana Węgiel, Marta Manowska, Izabella Krzan. Proszę bardzo, to Super Express, gwiazdy do zobaczenia oczywiście w Super Expressie. Puls biznesu, nowe trendy na rynku polis. Podczas pandemii dużym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia na życie oraz chroniące przed cyberprzestępcami, co ma związek oczywiście z przejściem pracowników na pracę zdalną. Wydaje się, że ten temat jest bardzo rozwojowy, więc dobrze się zabezpieczyć, ubezpieczyć nomen omen już teraz i mieć nadzieję, że już teraz nie jest za późno. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych segmentach ubezpieczeń? W takim razie, gdzie stawki rosną, a gdzie spadają? Co z rządową pomocą dla kredytów kupieckich? O tym wszystkim dziś między innymi w Pulsie Biznesu na stronie 12. Pandemia pomogła digitalizacji światowej fonografii. U nas do cyfrowych nagrań pierwszy raz należy ponad połowa rynku. To Rzeczpospolita i jej pierwsza strona. I tak, skalę cyfrowej rewolucji widać w Ameryce, gdzie ponad 10 miliardów dolarów, czyli 83% pieniędzy zarobionych na nagraniach w 2020 roku, przypadło właśnie na streaming. A jak u nas sytuacja, proszę Państwa, wygląda? Spadek sprzedaży płyt CD wyniósł ponad 23% w zeszłym roku, a z przychodów z cyfrowych pobrań 18%. Dobra wiadomość dla artystów tak zwanych niszowych jest taka, bo fani żalili się, że chcą płacić tylko tym, których słuchają. Właśnie takim niszowym artystom również, oni również się tego domagali. Po prostu chodziło o to, żeby gwiazdy, rekiny show biznesu nie brały pieniędzy, które im się nie należą. Czy można mówić o kradzieży cyfrowej w tym wypadku? Pewnie tak. Fan wyceni artystę, to Rzeczpospolita i pierwsza strona. Sport. Dzisiaj na ten temat więcej z Darkiem Urbanowiczem. Po 8 porozmawiamy w Porę na Trójkę. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni potwierdziły dobrą formę Polaków. Gorsze są prognozy pogody, ale krótka rozmowa w przeglądzie sportowym z Dawidem Kubackim. Zacznie kurzyć? Elegancko. Z Piotrkiem rozmawialiście? Wystarczy ze dwa razy zapętlić. Hehe, żartuje Dawid Kubacki. Nic z tego zupełnie nie rozumiem. To jest jakaś nowomowa narciarska. Piotrek, Dawid, jeśli Państwo chcą się wgłębić w ten specyficzny język i pośmiać się razem z Piotrkiem Żywą, to proszę bardzo, przejrzeć do przeglądu sportowego. Wyborcza, artysta, który leczy melancholię, dziś oficjalną premierę kinową ma Zabij to i wyjedź z tego miasta. Pierwszy w historii film animowany, który wygrał festiwal w Gdyni. Mariusz Wilczyński pracował nad nim 14 lat. Film rysowany cienką, dziecinną kreską powstaje jakby na naszych oczach, sam się opowiada. Bardzo ciekawa to forma, wywiad z artystą Mariuszem Wilczyńskim dziś w Wyborczej. I jeszcze jedna tylko krótka informacja, jeśli Państwo mają wolne 10-15 tysięcy funtów brytyjskich w przeliczeniu, parę aksamitnych pantofli wieczorowych z lat 50. XX wieku z monogramem brytyjskiego premiera Sir Winstona Churchilla można wylicytować w Belmans, w domu aukcyjnym w południowej Anglii. Tylko ciekawe, Sir Churchill jaki rozmiar nosił. Za 14 minut godzina 7. Kaucje, butelkomaty, kaucjomaty, mleko tak jak kiedyś, z butelek w butelkach wystawianych przed drzwi. Jaka nas przyszłość czeka w tym kontekście? O tym już za chwilę w Trójce. Zabrałaś wszystkie myśli i trwogę. program Trzeci Polskiego Radia. O poranku za 10 minut godzina 7:22 i 7 trójek państwo do nas dzwonią i, a jakże, pytają. Dzień dobry. Na początek chciałbym wszystkich pozdrowić. A odnośnie pytania pana redaktora w sprawie kałcowania butelek, to chciałbym odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Czy kiedyś próbował oddać butelkę w sklepie? Próbował, ale że nie wyszło, że zapomniał paragonu i próbował przypomnieć pani, że to jednak kupował dzień wcześniej i teraz ma prawo oddać, bo wcześniej, 100 lat temu, to dwie orężady na miejscu brał, żeby nie było problemu z kaucją. Drodzy państwo, Ministerstwo Klimatu i Środowisko zapowiada, że już wkrótce wprowadzi kaucję od butelek plastikowych. Według nieoficjalnych doniesień ma ona wynosić od 1 do 2 zł. System obejmie butelki na napoje z tworzywa sztucznego PET o pojemności do 3 litrów. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rozważane jest ewentualne objęcie systemem butelek szklanych i puszek napojek oraz opakowań kartonowych i wielomateriałowych na napoje i żywność. Planuje się, że za wdrożenie systemu kaucyjnego i jego obsługę będą odpowiedzialni przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych kaucją. Projektowany przez nas system kaucyjny nie będzie wymagał posiadania paragonu. Po wejściu w życie odpowiednich przepisów planuje się okres przejściowy, w którym producenci zostaną zobowiązani do utworzenia systemu kaucyjnego. W końcu jest jakiś pomysł na to, żeby zagospodarować te butelki zużyte. No mam nadzieję, że się sprawdzi. To jest świetna inicjatywa ze względu na to, że pomaga to mega środowisku. Nie tarzają się te butelki obok i tak dalej. Za zwroty butelek będą odpowiedzialne automaty. Takie urządzenia mogą zbierać butelki plastikowe, puszki aluminiowe, butelki szklane. Edyta Gleń, specjalista do spraw sprzedaży firmy produkującej automaty. Mając opakowanie, czy to butelkę PET, czy puszkę aluminiową, musi to być opakowanie wolne od płynów z kodem kreskowym. Wrzucamy do urządzenia, do odpowiedniego otworu. Tam zostanie przyjęte. Po zakończeniu oddawania opakowań należy przycisnąć przycisk zielony i wtedy jest wydany bądź to paragon, bądź wyświetla się kod QR na wyświetlaczu. Ewentualnie również jest możliwość połączenia tego z kartą lojalnościową. Nasz reporter Maciek Domański sprawdzał, jak będzie nasz polski system kaucyjny działał w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Bardzo dziękuję. No dobrze, drodzy państwo, ale kto za ten automat, butelkomat, kaucjomat zapłaci? 2273, jak państwo do nas cały czas dzwonią. Powinniśmy wykorzystać okazję, póki jeszcze pokolenie naszych babci, rodziców żyje, kiedy oni kaucjowali. I jedyna nadzieja w nich, że oni wychowają naszych wnuków, tak? No bo pokolenie współczesne, no niestety jest stracone, ale jest nadzieja w naszych dzieciach, wnukach, tylko musimy ich do tego od nowa przyzwyczaić i nauczyć. Ale oczywiście nie zgadzam się, że pokolenie stracone. A dobry temat na piątkowy wieczór. Dziadku, a jak to ty kaucjowałeś 25 lat temu? Za 7 minut 7, tu trójka o poranku. Left.